pruimenboom. Geschreven door Hieronymus van Alphen. Gelezen in het Nederlands voor LibriVox.org door Anna. De pruimenboom. Jantje zag eens pruimen hangen. O, als eieren zo groot. Het scheen dat Jantje wou gaan plukken, schoon zijn vader het hem verbood. Hier is, zei hij, nog mijn vader, nog de tuinman die het ziet, aan een boom zo volgeladen, mist men 5, 6 pruimen niet. Maar ik wil gehoorzaam wezen en niet plukken. Ik loop heen, zou ik om een handvol pruimen ongehoorzaam wezen? Nee. Voort ging Jantje, maar zijn vader, die hem stil beluisterd had, kwam hem in het lopen tegen, vooraan op het middelpad. Kom, mijn Jantje, zei de vader, kom, mijn kleine hartedief, nu zal ik uw pruimen plukken, nu heeft vader Jantje lief. Daarop ging papa aan het schudden, Jantje raapte schielijk op. Jantje kreeg zijn hoed vol pruimen en liep heen op een galop. Dit is het einde van het gedicht. Deze opname is in het publieke domein.